Працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 мовазнаўца Вінцук Вячорка будзе гаварыць пра станоўчыя прыклады зменаў беларускай тапанімі, у тым ліку ў менскім метро і ў маладзечне. А зараз зона свабоды. Што хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Александра Лукашэнкі? Чаму украінскія выбары важныя не толькі для Украіны? І ці магчыма імперская Беларусь? Гэтае пытанне вядучы зоны свабоды Александр Лукашук абмяркоўвае з калегамі Алексеем Знаткевічам, Яна Максіміком і Яфімам Фіштейнам. Як мяняюцца межы дзяржавы сёння? Што азначаюць паняцці гістарычная тэрыторыя і спрадвечныя землі? Што хочуць у Смаленску? Застацца ў Расіі, далучыцца да Беларусі ці да Александра Лукашэнкі? Чаму украінскія выбары важны не толькі для Украіны? Гэтае пытанне я, Александр Лукашук, буду абмяркоўваць сёння з калегамі Алексеем Знаткевічам, Яном Максіміком і Ефімам Фіштейнам. У эфіры «Зона свабоды». В Украіне ўсё ж такі адбыліся парламенцкія выбары. І бальшыню, відавочна, месца ў парламенце зоймуць тыя палітычныя сілы, якія нарадзіліся на Майдане. У мяне фактычна тры пытанні. Што азначаюць, па-вашаму, гэтыя вынікі гэтых выбараў для Украіны, для Беларусі, для Европы? Давайте, может быть, Ян, вот з вас пачнем. Што, па-вашаму, для Европы? Ну, для Европы, перш за ўсё, клопат, таму што фактычна выбары паказалі першы раз у гісторыі гэтай незалежнай Украіны, што перавагу атрымалі сілы, кажучы агульна пра еўрапейскага шляху Украіны, яны будуць спадзявацца на дапамогу Европы, і гэта моцны сігнал, такі як і ідзе з Украіны, і для Европы гэта будзе перш за ўсё значыць клопат. Европа, як бы скажам, не клопат можа. Вы такім в негатыўным кажаце плане. Можна сказаць і ў негатыўным, таму што Европа, па-першае, як мы бачым, ну не хоча псаваць сабе адносінаў з Масквою, але па-другое, не можа таксама кінуць і Украіны пасля такіх выбараў. Трэба дапамагаць. Европа будзе вызначаць фармуляванне нейкай палітычнай выпрацоўкі нейкай палітыкі. Я думаю, было б намнога лягчэй да Европы, калі б пасля гэтых выбараў стварыўся падобны баланс, які ў папярэдніх выбарах, ці парламенцкіх у краіне, калі, скажам, маем дзве сілы, якія моцна з сабой змагаюцца, і тады для Европы заўсёды ёсць апраўданне. Ну, мы не можам зрабіць, паколькі, як бы, скажам, сам народ не жадае. Мы не абмяркоўваем гэта, мы не вяшчаем на Украіну, мы не украінская Служба Радыё Свабоды. Ефім, а з вашага пункту гледжання, для саміх украінцаў, гэтыя выбары што-небудзь прынцыпова змянілі, ці проста гэта ўжо той палітычны шлях, які пачаўся на Майдане, ён працягваецца, ён не мог быць іначе? Можна сказаць і так, можна сказаць, што гэта той путь, які пачаўся на Майдане, собственна, і партіі від сябе называюць партіямі Майдана, ті, які пабедзілі, несамненна. Здесь ёсць цэлы ряд абстаяцтв, я всіх іх не змагу падсчытаць. Ну, скажам, практычнае ісчезнаванне камуністаў з украінскай тэрыторыі ў Восточнай Европе не вполне обычнае явленне. Паражэнне нацыяналістаў крайніх тоже весьма важна. Но, в принципе, здесь важна паняць вот што. Надежды, которые некоторые злорадно связывают, скажем, с социальными трудностями, после которых якобы должно начаться отрезвление украинцев и возвращение их в лоно российской политики, мне кажется, совершенно неосновательно. Если на Украине, а это можно ожидать, начнутся социальные трудности, экономические трудности, переходящие в социальное беспокойство, беспорядки, может быть, какие-то, то они будут вестись всегда с проевропейских позиций. Правительство будет обвиняться в том, что оно недостаточно проводит реформы, и из-за этого трудности возникают. Не потому, что начат европейский путь. Наоборот, они будут требовать от правительства большей решительности, продолжения. И это головный змест вот этого выбора. Мне кажется, да, что возвращение в лоно российской политики европейский уже не будет. Вкладник политичного вот этого месседжа. В этом смысле тогда и питание до вас, Алексей. А с пункта влежения перспективы белорусской демократии, с пункта влежения того, что Беларусь зноў уступае ў чарговы, так бы мовіць, выбарчы цыкл прэзідэнцкіх. Гэтыя выбары, які па вашаму сігналу пасылаюць? Для цяперашніх беларускіх выбараў, я думаю, гэта не мае такога вялікага значэння, але, в прынцыпе, на перспектыву, Украіна магчымая як альтэрнатыўная нейкая мадэль для Беларусі. Беларусы глядзяць на Украіну як на найбліжэйшую краіну для сябе, параўноўваюць сябе з Украінай. Таму тры пытанні найважнейшыя украінскія, якія заўсёды расчароўвалі беларуса, які глядзіць, гэта карупцыя, гэта інфраструктура, тыя, хто прыязджае на Украіну, адно з першых уражанняў, якія ў іх дарогі, якія ў нас, гэта перавага беларускага рэжыму, так бы мовіць. І эканоміка агулам, як будзе дзейнічаць цяперашні ўрад, ці здолее ён пераадолець эканамічныя праблемы. Дык вось, ёсць маленькі шанец, ён вельмі маленькі, і гэта складаная сітуацыя, бо працягваецца фактычна вайна, нягледзячы на перамір'е. Працягваюцца шматлікія праблемы, але гэта шанец стварыць нейкую альтэрнатыўную мадэль, якая была б прывабная для беларусаў. А вось такі самы прыклад, пра які вы гаворыце, калі взяць там Літву ці Польшу, он што, не працуе для беларусаў? Літва, на жаль, ужо не працуе. Калі на пачатку 90-х беларусы глядзелі на Літву і бачылі, што ў Беларусі прыблізна аднолькавыя эканамічныя стартавыя ўмовы, але розніца была ва ўзроўні нацыянальнай свядомасці, дык цяпер беларусы менш ступені могуць сябе параўноўваць з Літвой, бо Літва ўжо прайшла дастаткова вялікі шлях. Здалёка ўжо. Дастаткова вялікі шлях, і паралелі не настолькі відавочныя для беларусаў. Ефім, я вам казаў пра клопат, пра праблему, в пэўным сэнсе, якой застаецца Украіна для Европы. На гэтым тыдні былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Андрэй Саніку апублікаваў артыкул у ангельскай газеце «Гардыен», в якім вельмі жорстка выказаўся пра палітыку Европы што да Украіны, і галоўная теза яго, от я працытую, «Европа не можа зразумець, што гэта вайна, якую вядзе Расія, з Европай, а не з Украінай». Вы пагодзіцеся з такой ацэнкай таго, што адбываецца, што Расія ваюе ў Украіне з Еўропай? В прынцыпе, удзівлён і рад таму, што беларускі палітык раздзяляе ту пазіцыю. Она многа раз уже была высказана в печаці, в асноўным расійскімі дзеятелямі, но не афіцыяльнымі дзеятелямі, апазіцыйнымі, што ідзе вайна Расіі фактычна з еўрапейскай цывілізацыяй. Расія это не скрываецца, хаця сейчас цэнтр перенесён на Саединённыя Штаты, которые считаются главным врагом. Но в прынцыпе война идет с Западом. Так россияне видят своего основного исторического противника, скажем так. Россия не Запад. Вот девиз всей современной российской внешней политики. Это противостояние Западу вообще, в том числе и европейской цивилизации, которая видится россиянам упадочнической, декадентской, неправильной и так далее. Другое дело, что Россия как альтернатива абсолютно никому не интересна, поскольку Россия еще не выработала серьезные параметры своей цивилизации. Никто не знает, о чем идет речь. Идет ли речь в какой-то азиатской модели или нечто среднее. Так вот, действительно, война, которая ведется на Украине, это попытка России доказать Западу, что Россия является реальной альтернативной силой к западным ценностям, к западным возможностям распространять свое влияние. Поскольку Россия видит украинский путь, западный путь Украины, как вызов, брошенный российской цивилизации. Ефим, вот вы несколько разов, вот, подчас нашей гутарки, уживаете слово «Россия». Вот скажите, вот на этом тыдне з'явилась такая газетная сенсация в желтой прессе американской про то, что Путин серьезно хворы, что ему засталось жить 3 года. Вот незалежно от этой информации, правда или нет, скажите, вот то, что зараз отбывается, это особистый проект Путина? Без его было бы иначе? Несомненно, несомненно. Режим личной власти, а он так и проявился как режим личной власти, где вертикаль власти под Путина. И это не западными политологами придумано. Это российские политологи вот сейчас в Сочи сформулировали однозначно. Россия существует только как Россия Путина. Без Путина нет России. Другое дело, что это абсурдно в принципе, по существу, поскольку Путин смертный, как все люди смертны. Неважно, умрет ли он через 3 года или через 23. Рано или поздно он должен уйти, и тогда начинаются проблемы. И в этих проблемах ведь все существо, я бы сказал, альтернативы. Я просто не могу тут не задать питание своим коллегам. Беларусь это проект Лукашенко, то, что мы теперь маем, я бы отказали. Теперешняя Беларусь частково проект Лукашенко, але частково это так само проект гістарычных абставінаў. І я не зусім пагадзіўся з Ефімам у гэтым пытанні, таму што так, безумоўна, тое, што адбываецца цяпер у Расіі, шмат залежыць ад асобы Пуціна. Але ці выпадковая асоба Пуціна? Каго, напрыклад, казалі, каго Ельцын прапануе замест сябе, сыходзячы? Гаварылі пра Сцяпашына, Прымакова, людзі, якія звязаныя са спецслужбамі. Балгарскі палітолог Іван Красцеў, калі гаварыў пра асобу Пуціна, сказаў так: Пуцін, калі людзі выходзяць на вуліцу, не думае, дзеля чаго яны выходзяць, чаго яны патрабуюць. Ён думае, хто іх паслаў. Але так мысліць не толькі Пуцін. Гэта логіка спецслужбаў, гэта логіка тэорыі ўзмоваў. І мне здаецца, што нават калі гэта асабістае пытанне Пуціна цяпер, з яго сыходам прыйдуць людзі са спецслужбаў, а нават і людзі з іншага лагеру, Навальны, Ходорковский уже сказали, что пробаться Крыма мы не отдаму. Ян, то же самое питание, как бы вы отказали. Так, я думаю, я погоджуся с Ефимом, який каже, что это особистый проект Путина, але зараз, коли, например, Путин раз месяц помер, и кто бы не пришел, ці пришел бы, скажем, інший чекіст, ці пришел бы, скажем, нехто з так званого російського демократичного лагеру, просто цар разбудзіў у народзе спадзяванні. І наступны цар ён не можа, як бы, скажам, на гэта прыплюшчыць вочы і рабіць, скажам, некі іншы праект. Ёсць, як бы, акрэсленыя настроі сярод расійскай грамадскасці. Ёсць тое, што Крым наш, і я не думаю, што... А Лукашэнка таксама наш, і Беларусь, якая сёння існуе, это таксама асабістая краіна Лукашэнкі. Да, вялікай ступені так. Лукашэнка...